Goizuntan Greziako hauteskundeak besteak beste aipatuko ditugu, aintzinatuak izan baitira, eta igandean iraganen dira, oihartzun frango badutela Europa mailan oartuko gira. Eta gurekin, be, laurtez, han bizi egonden Juan Etxenike, gure lankide OIA, antxeta irratiko lankide OIA, be, horren edo argitasunak emaiteko ordugu goizuntan. Egunon, Juan Etxenike? Egunon, bai. Azteko erran behar da, presidenteak ez direla hemen bezala hautatzen, han parlamentuak du hautatzen lehendakaria, eta hor ez dute lortu baten hautatzera, eta hortako dituzte hauteskundeak deitu. Zer gertatu da hor? Ba, dirudienez, troika, hau da, Europar Batasuna, nazioarteko diru funtsa eta Europako Banko Zentralek osatzen duen hiru kidetako talde horrek negoziazioak eramaten dituna Greziar gobernuarekin, ba, zalantzak zituen Nea Demokratia eta Pasoken arteko gobernuaren egonkortasunez. Eta troikak eskatzen du egonkortasuna egotea instituzioen aldetik, izan ere, ba, negoziazioak eraman alizateko konpromisoak hartu behar dira etorkizunerako. Beraz, ikusirik lehendakariaren hautaketaren gaia datorre, osea, aurtengo ekainerako finkatua zela, ba, eskatu zioten gobernuari egiaztatzea noraino zeukan babesa gaurko gobernua. Zeren krisi instituzionala emango balitz ekainean, denbora asko galduko lirateke akordio horiek finkatzeko. Beraz, zer egin, ba, hautaketa hori aurreratu eta abenduan ospatu. Horrela, ez bada aurrera ateratzen, aterako balitz aurrera, ba, jarraituko luke normal, ba, orain dagoen gobernua, baina aurrera ateratzen ez bada, konstituzioak aurreikusten du, hauteskundetara jotzea aurregatik, urtarrilaren 25ean, aurreratu dira hauteskundeak. Orain arte, koalizio gobernu bat zen, nor zen zuzen poderean? Bai, 2012ko bigarren hauteskundeak ospatu ondoren hiru alderdietako gobernua izan zuen Greziak, eta bertan egon zen Nea Demokratia, zentroeskuineko alderdia, eta PASOK sozialdemokratak, eta zentroeskerreko beste alderdi bat, DIMAR izenekoa, atera izan zela Sirizatik bi urte lehenago. Hala eta guztiz, DIMAR alderdi txiki horrek alde egin zuen, eta hortik aurrera gobernua oso egoera prekarioan mantendu zuten, gehiengo osoarekin, PASOK eta Nea Demokratia. Beraz, greziarrek diputatuak hautatuko dituzte igandean, norek ez du erraiten ez denez berkomedia gertatuko gero ezin hautatuz? Bueno, beti dago aukera hori, baina Greziako konstituzioak egoera horiek aurreikusita, ba, ematen dio beti 50 eserleku gehiago, diputatu gehiago irabazten duen alderdiari. Hau da, bozkaren arabera banatzen dira 250, eta 300 iristeko faltatzen diren 50 hoiek ematen zaizkio lehenengo alderdiari, nolabait gehiengo osoa lortu dezala. Beraz, gaur egun hauteskundeen aurretik eginiko inkestei begiratzen badiogu, ba, oso hurbil dago Siriza gehiengo horretatik. Bestela, ba, alderdi txiki batekin adostasunak edo akordioak bilatu beharko lituzke. Eta horretarako bi aukera dago. Alde batean, zentroeskerrean sortu den alderdi berri bat, Topotami izenekoa, euskeraz itzultzen da, ba, Ibaia izenarekin, kazetari batek bultzatu du alderdi hori, edo eskuin aldean badago ere Greziar independienteen alderdi txikia. Alderdi hori eskuinekoa izan arren, troikaren inposizioaren aurkako neurriak eskatzen ditu, eta ikuspuntu ekonomiko batetik adostasun asko izan ditzake Sirizarekin. Siriza, aipatzen dugu, pixka bat, hortako du interesatzen Europa hauteskunde itzuli honek, ezke radikala dela erraiten aldugu. Inkestetan momentuan aitzinean da, zer proposatzen du Sirizak greziarrei hola botoen biltzeko? Bueno, Sirizak proposatzen duena da orain arte sinatutako memorandumak, hau da, troikarekin sinatu dituen akordioak hasiera batean berriz begiratzea, berriz aztertzea eta baldintza batzu jarri nahi dituzte. Adibidez, zorraren zilegitasuna begiratu nahi dute, hau da, Ekuadorrek egin zuen bezala ikusi noraino behar dute edo behartuta dauden zorra guztia ordaintzeko edo zein zati den zilegia eta zein zati ez den zilegia. Bigarrenik, Sirizak dio, herriako baliabide ekonomikoak bi bete behar dituzte lehenik. Lehenik, gizarteak dituen beharrak, hau da, zerbitzu publikoak babesteko, eta bigarrenik, hazkunde ekonomikoa bultzatzeko. Eta ondotik, ordainduko lirateke bai zorrak, bai zorraren gaineko interesak, baina ez aintzinetik. Siriza alderdi hortan, bada lider bat, hor agertzen dena, hainitz Alexis Tsipras, hori Europar hauteskundetan ere aurkeztu zen komisio buru izaiteko, horrek emaiten dio sinesgarritasuna bere alderdiari? Bai, esan beharra dago Alexis Tsipras oso gaztetik ari da hartu zuen alderdiaren lidergoa, eta bueno, atxiki dio, eman dio forma berri bat, lortu du, esan beharra dago Siriza zela bere garaian 17 alderdi osatutako koalizio bat, ez? Eta lortu du barnean homogeneitate bat ematea garaipenerako alderdi indartsu bat izan dezala. Bai, barneko pluraltasun aldetikan galdu du, baina horrek eman dio sinesgarritasuna gobernatzeko orduan. Ez direlako 17 alderdi elkarrekin, baizik eta alderdi bat. Gero, kapaza izan da konektatzeko greziar arruntaren pentsamoldearekin. Ez? Eta nolabait urrundu da betidanik ezkerreko diskurso orokorraretik, ez? Hau da, ez du hitz egiten horren beste ezkerreaz edo ezkerrean erabiltzen den dialektikarekin, baizik eta kalean dagoen jendearen hizkuntzarekin hitz egiten du eta jakin izan du oso ondo konektatzen. Eta bueno, esan beharra dago ere bere militantzia, bere alderdiko militantzia, ze dena ez dagokio bakarrik pertsona ezagunenari, baizik eta ere bere alderdian dagoen oso aktiboa da auzoetan, herrietan, oso eragileak dira kultur elkartetan, oso sartuta daude unibertsitateko munduan, irakasle eta ikasle asko daude Sirizaren alde, baita ere etorkinen aldeko mugimenduetan, zentro sozialetan eta hainbeste nolabait ekintza ezberdinetan. Espainia mailan Podemosi konparatzen alda? Gauza batzutan bai, baina orokorrean esan beharra dago Siriza askoz tradizionalagoa da bere diskursoa eta bere militantzian. Hau da, ezkerreko alderdi bat da, esaten du argi eta garbi ezkerre radikaleko alderdi bat dela, baina bai erabiltzen ditu, Podemosek erabiltzen ditu un trikimailu dialektiko batzuk esanez, hau ez dela ezkerra versus eskuina, baizik eta behekoak goikoen aurkakoa, ez? Eskuin ezker, da, bai, bai, Juan, bai? Ba, esaten du, eskuin ezker izan ordez da behekoak goian daudenen aurka. Hortan da kanbiatu behar bada panoramaz, eta goia behera aipatzen duzu, eskuin ezker aipatzen balima da, duela guti edo behar bada janen daukuzu, eskuin mutura hainitz entzuten zen Grezian, urrezko ikun sentia izenekoa, zertan da alderdi hori? Bai, esan beharra dago orain dela irurte edo bi urte, orain dela irurte barkatu izan zirenean hauteskunde horiek 2012koak, nolabait austura Grezian etzen hainbeste eskuin esker, baizik eta akordioaren alde edo akordioaren aurka, hau da austeritatea bultzatzen zituen politiken alde edo aurka. Beraz, hor markatu zen lerro gorria greziarren artean, eta kontrakoen artean, ba, boska bereiztu zen alde batetik Sirizara joan ziren, eta alderdi komunista, eta beste aldetikan, ba, boskatu zituzten greziar independientek batzuk, batez ere Nea Demokratia zentro eskuinetikan gertu zeudenak, baina lehenago egon zen alderdi bat Laos izenekoa ere parlamentuan zegona eta ultraeskuineko moderatua zela, hau da Front National Marine Le Penekin harremanak zituna. Ba, horren ordez agertu zen urrezko egun sentia alderdi neonazia oso violentoa eta bueno, ba, lortu zuen 107 eta 20 legebiltzarkide bidaili dizitun parlamentura. Ematen du inkestetan babes gutxiago dauka, esan beharra dago bere liderra eta bere pertsonak garrantzitsuenak gartzelan daude gaur egun, eta edabidetan oso toki, asko ere toki gutxiago izan du. Hala ere hor dago 5% edo 6% inkestetan, eta inkestetan erakusten du da ere badagola kopuru handi bat 15%-aren inguruan, ba, bere bozka erabaki ez duena. Beraz, jakiterik dago erabaki gabe hoien artean zenbat erabakiko dute horrezko egun sentiari bozkatzea, eta edo zenbat esaten dute ez dakitela, baina lotxa ematen die edo beldurra ematen die esatea alderdi neonazi horri bozka emango diotenak. Beraz, hor dago zalantza bat. Sirizaren emaitzak edo ustezko emaitzak kezkatzen dute hainitz Europan, eta entzun dira mehatxu batzu ere Grezian alderdi hori pasatzen balitz. Mehatxu horiek eragin bat ukaiten aldute bozka horren gainean? Alde batetikan eragin bat izan dezakete, zeren jende asko bozkatuko du Nea Demokratia, naiz eta ez du bat ere gustoko Nea Demokratiak azken urte honetan egindakoa. Baina bai badauka hor presio bat eragiten da, jendea batez ere beldurra dauka, ba, udan iritsiko dela turismoa, eta telebistan eta adibidez Nea Demokratia bere spot hauteskundetarako iragarki eta spot hoietan, ba, beldurra sartzen saiatzen ari da. Hau da, esanez, ba, munduaren kataklismo bat iritsiko dela, eta ez delako janaririk izanen supermerkatu eta dendetan eta saltokitan, eta horrek sortu du halako beldur bat. Baina nire ustez greziar gehienek ez dute gehiago sinisten, ze behin baino gehiagotan olako estrategia baliatu izan da eta nekatuta daude, ba, betiko kontua entzuteaz. Eta Europan krisiak lehenik eta larrienik jo duen herrialdea da Grezia. Gaur egun nola bizi da greziarra, bada urte bat joan azirela antik, baina eguneroko bizian nola bizi da edo bizi diteike? Ba, jendea bizi da batez ere familiaren sustengoarekin. Hau da, eta esaten dut ez gazteak bakarrik, baizik eta familia osoak bizi dira agian pentsiodun senidearekin edo senideagatik. Oso horra izan da, emendatu dira adibidez jatetxe sozialetara joaten diren greziarrak, eta askok dira, ba, momentuz ez dira gertatzen Espainiar estatuan bezala, ba, etxeak ustutzeak, hau da, jendea mantentzen da beraien etxetan bizitzen, baina adibidez askok ez daukate berogailurako petrolioa erosteko aukerarik, ez bai daukate dirurik, eta etxea hotzean bizi dira, eta gero osasun arazoei aurre egiteko, ba, oso sistema publikoa oso prekarioa da, eta baita ere arazo asko dauzkate sendagilea behar dutenak. Bada urtia Iruñarat itzuri zirela Juan Etxenike, eta Iruñan berian adibidez badira mobilizazioak Sirizaren alde, bez hemendik iganderaino, bai. Zer nola gauzatzen dira edo iragaiten dira horiek? Bai, aurreko astean etorri ziren Sirizako kide batzuk, eta hitzaldi bat eman zuten Iruñan, Eta horren ondorioz, ba, alderdi politiko eta sindikata ezberdinak, besteak beste, Ezker Batua Batzarre, Euskal Herria Bildu, UGT eta beste talde sozial batzuk, ba, Sirizarekiko elkartasun plataforma eratu dute, eta larun batean elkarretatzea ospatuko da Herriko Etxearen aintzinean, Iruñean, 12:00. Ebe, Juan Etxenike, eskertzen zaitugu, argitasun guzi horiek emanik, eta goitrazten dugu, eraz, asteburu untan Grezian direla hauteskundeak, eta seguraski komentatuko ditugula, guk ere goiz behin, asteren untan. Mileske, Juan Etxenike. Mileske zuei, aio.